بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سورة مباركي قريش الجملة سورة هاي مكي داراي 4 آية، يك ركو در ترتيب مصحفي 106 و در ترتيب نزولي 29 سورة است. بعد سورة مباركي 3 نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت مکمل سوره فیل است که در آیات آن دلیل روشن بر این مطلب است که محتوای سوره بیان نعمت الله جل جلاله بر قریش و الطاف و محبت های او را به آنها بیان می کند تا حس شکرگزاری را در آنها تحریک ببخشد و به عبادت پروردگار این خانه عظیم که تمام شرف و حرمتشان از امین خانه سرچشمه گرفته است با آن رو بیارند. سوره مبارکه مجموعاً 17 کلمه و 73 حرف است. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش، از جهت الفت و انس قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الفتشان در سفر زمستانه و تابستانه است. لإيلاف قریش، تعجب است از الفت قریش به دنیا. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، که الفت میگیرند به سفرهای زمستانی و تابستانی به خاطر جمع مالشان. قبلا ما گفته بودیم که مردم قریش به اسلام مجاورای کعبه بودند. تمام عرب ها اینها را احترام میکردند و به اساس احترامشان اینها زمستان و تابستان به حوالی های گرداگرد میرفتند و از اونجا برای کعبه خیرات ها و صدقات را جمع میکردن و اون مردم هم به این مکان کمک میکردن. بناهن ایلاف مصدر است به معنای الفت بخشیدن که مراد ایجاد الفت بین قریش و سرزمین مکه است. ولام در لیلاف به معنای علت است و جار مجرور متعلق است به جعله که در سوره فیل است که معنای آیت میشود که مجازات اصحاب فیل به خاطر این بود که قریش به این سرزمین الفت بگیرند. چرا مجازات کرد اصحاب فیل را؟ تا قریش به این سرزمین الفت بگیرند و از این سرزمین بیرون نروند. چرا بیرون نروند؟ تا مقدمات ظهور آن حضرت صلی الله علیه و سلم مساعد شود. اصل گفتنی بود. یا ای که لام برای تعجب باشد، متعلق به محذوف، عجبوا لإيلاف قریش. تعجب است از الفت قریش. تهدید در ایجا است. یک، آب به فراوان در ایجا نیست، معدنها در ایجا نیست، از طرف دیگر سرزمین گوارا و که از نظر آب و هوا و میوه‌ها و زراعت در ایجا نیست، با وصف از این هم چی میکنن؟ در ایجا الفت دارن. پس معنا چیست؟ این الفتشان به خاطر چیست؟ تا که مکان مساعد بوده باشد به نزول وحی الهی به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الفتشان در سفر زمستانی و صيف و تابستانی به کجا میرن؟ جای دیگری حرکت میکنند و در اوجا برای تثبیت هویت کعبه پلان گذاری میکنند و دعوت میکنند. به اساس این نکته وقتی که فهمیدیم که اصحاب فیل به خاطر عذیب از بین برد، ولی عبدوا رب هذا البيت، پس باید بپرستن پروردگار این خانه را. پس پروردگار و صاحب این خانه را باید پرستش بکنن، نه 360 بوته که در اونجا جای دادن. کدام پروردگار؟ الذی اطعمهم، آن پروردگاری که طعام داد ایشان را، من جوع، از گرسنگی، و آمنهم من خوف، و ایمن ساخت ایشان را از خوف و از ناامنی. اونو پروردگار را باید چی بکنه؟ عبادت. سوره مبارکه ارشادات دارد. اول بیان فضل و احسان الله جل جلاله به قریش که فضل سرتان الله کرده که پیغمبر از میان شما برگز کرد. الله فضل سرتان کرده که در اتو یک جای مقدس جاگزینتان کرد. الله فضل سرتان کرد که از قوتهای کفری ابرهه الله نجاتتان داد. دوم، وجوب عبادت الله و ترک ما سوی الله. انسان ها باید تنها یک الله را پرستش بکنه که صاحب از خانه است. وجوب شکر نعم الله، الله سرطان احسانات کرده باید سپاسش بگوید. و چهارم وجوب لزوم نفقه و امن به حکومت اسلامی. حکومت چی دارد؟ دو مکلفیت. اول مکلفیتش ای که شکمهای گرسنه مردم خود را باید سیر بکنند و در فکر ازی باید باشد. این در خط اول کاری باید قرار بدهد. دومی که به مردم امن بدهد. مردم را باید امن بدهد. هر جایی که ناامنیست مسئولش حکومت است. یعنی تو گفتن نمیتونه که ولی فلانه میجنگد. کاری توی است که تو باید امن بیاری. مسئولیت حکومت است که باید امن بیارد. چرا خم امن نیاد؟ اما نمیاد که تو گفته بری ولی صاحب این خانه قبول بکن. با این بیاد اندار. گپ بزن. تحلیل بکو. سخن بگو. بشین. با واقعیت ها تسلیم شو. این کارا بکن. حتما امن میاد. حتما نتیجه میگیرد. و این مسئولیت حکومت است. و باید این کارا باید بکن. صدق الله العظیم.